Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αείγης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός έρθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, παιδιά. Πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της ομιλίας μας, βρήκα εδώ μια γραπτή ερώτηση, μια απορία, και να την απαντήσουμε πρώτα και μετά. Λέει λοιπόν αυτή η ερώτηση: έχετε πει ότι η πνευματική ζωή είναι δύσκολη και σκληρή. Όλος αυτός ο αγώνας για την εκκοπή του θελήματος και των παθών μας, τον οποίο μόνο ο καθένας γνωρίζει για τον εαυτόν του ποιο αποτέλεσμα μπορεί να έχει και πότε θα φανεί. Καταρχάς, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, εάν είπα ότι η πνευματική ζωή είναι δύσκολη και σκληρή. Είναι και δύσκολη και σκληρή, είναι και εύκολη και ωραία. Είναι όπως λέει ο Χριστός, ο γάρζιγός μου Χριστός και το φορτίο με ελαφρών. Και λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, ο δικός μας. Λέει, μα τι λέει δέσποτα, λέει, υπάρχει ζυγός Χριστός και φορτίο ελαφρών. Άμα είναι φορτίο, είναι φορτίο. Και άμα είναι ζυγός, είναι ζυγός. Τότε πώς γίνεται ο Χριστός να ονομάζει τον ζυγόν του Χριστόν καλόν, ωραίων ζυγών και το φορτίο που φορτίο να είναι ελαφρών, και πως γίνεται η πνευματική ζωή να είναι και δύσκολη και εύκολη, να είναι και σκληρή, να είναι και καλή. Άμα είναι δύσκολη δεν γίνεται να είναι εύκολη, και άμα είναι σκληρή δεν γίνεται να είναι και εύκολη και καλή, ας πούμε, και μαλακή και ωραία. Αλλά μέσα στην Εκκλησία αυτά τα παράδοξα πράγματα γίνονται ένα. Δηλαδή, όσο πιο δύσκολη είναι η πνευματική ζωή, τόσο πιο εύκολη είναι στο τέλος. Και όσο πιο σκληρή είναι, τόσο πιο καλή είναι. Υπάρχει ένα μυστικό στη ζωή του ανθρώπου, το οποίο μυστικό αυτό μεταβάλλει τα πικρά σε γλυκιά. Κάμνει το πικρό γλυκί, κάμνει το φαρμάκι φάρμακο και κάμνει, ας πούμε, το σκότος του κάμνει φως. Και αυτό το μυστικό είναι ο Χριστός. Ο Χριστός την κόλαση την κάνει παράδεισο. Έλεγε κάποιος, Χριστέ μου, στείλε με και στην κόλαση ακόμα, πάω ευχαρίστως, φτάνει να είσαι και εσύ μαζί μου. Μα άμα έρθει ο Χριστός μαζί σου, τότε η κόλαση θα γίνει παράδεισος. Δεν μπορεί να είναι κόλασης. Διότι η παρουσία του Χριστού είναι φως, είναι παράδεισος. Άρα φαίνεται η Χριστός ζωή ως κάτι το δύσκολο, γιατί στην αρχή ο άνθρωπος αρχίζει να αγωνίζεται και μπορεί να αισθάνεται έτσι ακόμα, να μην έχει αυτή την αίσθηση του Θεού μέσα του, την αίσθηση της χάριτος έντονα. Αρχίζει βλέποντας μπροστά του τον εαυτό του σαν ένα βουνό, ας πούμε, το οποίο πρέπει να ανεβεί, βλέποντας τα πάθη του, τις αμαρτίες του, τις αδυναμίες του. Αλλά αυτά όλα τα πράγματα αλλάζουν όψη και μορφή και έτσι φαινόμενο, όταν πλέον η χάρις έρθει στην ψυχή του ανθρώπου, που η χάρις βέβαια είναι από την αρχή μαζί μας, μόλις ενεργήσει η χάρις, σιγά σιγά σιγά σιγά φωτίζονται τα πράγματα και αλλάζουν οι καταστάσεις. Παιδιά, ελάτε λίγο πιο μέσα να μην εμποδίζουμε αυτούς που είναι έξω στο... Ναι. Νομίζω, Μάρια, μείνεις εκεί, κάμνεις για, πώς λέγεται, τροχέας, χωροφύλακας. Μπράβο. Άρα λοιπόν, μιλώντας για την εχριστώς ζωή, δεν μπορούμε να την πούμε σκληρή και δύσκολη, αλλά μάλλον ευκολότατη ζωή. Δύσκολο, παιδιά, είναι να ζεις μακριά από τον Θεό. Αυτό είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Πώς αντέχει, ας πούμε, πώς αντέχει κανείς να ζει μακριά από τον Θεό? Θυμάμαι, ρώτησε κάποιος, ένας άνθρωπος, ο οποίος κοινωνούσε πολύ συχνά, κοινωνούσε 2-3 φορές τη βδομάδα, ας πούμε. Και ρώτησε κάποιον, πότε κοινωνάς? 2-3 φορές το χρόνο. 2-3 φορές το χρόνο, λέει, μα πώς αντέχεις, πώς ζεις? Αυτός δεν μπορούσε ούτε μία μέρα να χάσει τη Θεία Κοινωνία, δεν μπορούσε, ας πούμε. Και τόση αγάπη προς τον Θεό, τόση ζώσαν σχέση, που του ήταν αδύνατο. Να διανοηθεί ότι μπορεί να ζήσει χωρίς τη μετάδοση του σώματος και του αίματος του Χριστού. Πράγματι, το δύσκολο είναι να ζεις μακριά από τον Θεό. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Γιατί είναι κόλαση. Όταν ζεις μακριά από τον Θεό, ζεις μες στην κόλαση. Όταν ο Θεός έρθει πλέον στην ψυχή σου, τότε η κόλασή σου γίνεται παράδεισος. Τότε πραγματικά όλες οι δυσκολίες γίνονται ευκολίες. Και όλα αυτά τα οποία είναι επίπονα και δύσκολα και θλιβερά γίνονται χαρμόσυνα. Και αυτά τα οποία πριν γνωρίσεις τον Χριστό, ούτε να τα σκεφτείς δεν μπορούσες, δηλαδή ανατρίχιαζε κανείς και μόνο να τα σκεφτείτε, μα δυνατόν εγώ να κάνω αυτό το πράγμα ή να ζήσω, ας πούμε, στερημένος αυτήν τον τρόπο ζωής. Κι όμως όταν έρθει ο Χριστός, όλα αλλάζουν και γίνονται εύκολα όλα. Γίνεται, ο άνθρωπος φωτίζεται ολόκληρος. Δεν φωτίζει ο Θεός ένα τμήμα του εαυτού μας, μόνο το νου μας ή μόνο την καρδιά μας, αλλά όλο το είναι μας, το σώμα μας, η ψυχή μας, ο νους μας, η καρδιά μας, τα πάντα εμβαπτίζονται μέσα σε αυτήν τη χάρη του Θεού, η οποία δίδει στον άνθρωπο άλλες δυνάμεις, άλλες προπτικές, άλλα αισθητήρια. Άρα λοιπόν η πνευματική ζωή είναι δύσκολη και σκληρή, αλλά είναι πολύ εύκολη και πολύ ωραία. Στη συνέχεια λέει, αυτός όλος ο αγώνας και την εκκοπή του θελήματος και των παθών μας, τον οποίο ο καθένας γνωρίζει για τον εαυτό του ποιο αποτέλεσμα μπορεί να έχει και πότε θα φανεί. Ευτυχώς δηλαδή που στην Εκκλησία υπάρχουν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Μια από αυτές είναι ότι δεν είναι δυνατόν να αγωνίζεται ο άνθρωπος αόριστα. Μαρία, είπαμε σου να τους βάλεις μέσα, λέω να μας κατσιάνω από κάτω. Δεν είναι δυνατόν, παιδιά, να αγωνίζεται ένας άνθρωπος χωρίς να έχει αποτέλεσμα. Δεν είναι δυνατό. Δηλαδή, εντάξει, ο καθένας γνωρίζει τον αγώνα του. Έτσι. Αυτό το ξέρει ο κάθε άνθρωπος και ο Θεός πάνω απ' όλα, ο οποίος γνωρίζει την καρδιά του ανθρώπου. Αλλά δεν μπορείς να αγωνίζεσαι πνευματικά και να μην έχεις κάτι συγκεκριμένο στα χέρια σου. Θα είμαστε πολύ αφελείς άνθρωποι, πολύ αφελείς άνθρωποι, εάν αγωνιζόμαστε και δεν βλέπαμε τίποτα. Ή περιμέναμε, ας πούμε, αυτό που λέμε καμιά φορά, έτσι, να αγωνίζομαι εγώ τώρα, ώστε όταν πεθάνω να πάω στον παράδεισο. Αυτό είναι μια ισλαμική, μια μουσουλμανική άποψη, ας πούμε, τη σχέση μας με τον Θεό. Θα κάτσω εγώ τώρα να αγωνίζομαι, ας πούμε, εδώ και άμα πεθάνω πάω στον παράδεισο. Άκου ιστορία, ας πούμε. Και τι με νοιάζει εμένα άμα πεθάνω και ποιος ξέρει άμα πεθάνω τι θα γίνει. Και να απόδειξε με εσύ ότι άμα πεθάνω να πάω στον παράδεισο. Και αν υπάρχει παράδεισος. Έχει κανένα που μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει παράδεισος? Τι λέτε? Όχι. Τότε γιατί αγωνιζόμαστε? Γιατί έρχεστε εδώ? Να σας κάνω μερικές ερωτήσεις να δω αν έχουν δίκιο μερικοί οι οποίοι... Είναι σαν εκείνη την περίπτωση που πήγαινε επί ο Βασίλης τον Γέρο Παΐσιο, του λέει ο Γέρο Παΐσιο, μα έχει κάτι πράγματα, του λέει, στα πνευματικά, τα οποία, ας πούμε, τι να σου πω, δεν λέγονται. Του λέει, τα ξέρω. Λέει, πώς τα ξέρεις? Λέει, τα ξέρω, λέει, πέμπω τα φωτάξι. Λέει, αφού δεν λέγονται, πώς σου το πω. Γιατί ερχόμαστε στην Εκκλησία αφού δεν μπορούμε να αποδείξουμε τον Παράδεισο? Διάβαζα πριν έρθω ένα ωραιότατο βιβλίο, δεν έχει εκδοθεί, είναι σε κόλλες, ας πούμε, πώς λέγονται αυτά έτσι, όχι χειρόγραφα, του υπολογιστή. Ενός, ήταν ιστορία δύο παιδιών, οι οποίοι ήταν, ο ένας ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά και προσιλήτησε τον διπλανόν του. Και λέει πώς έγιναν μάρτυρες του Ιεχωβά, πώς μπήκαν και τα λοιπά και μετά πώς βγήκαν. Ο ένας ήταν γεννημένος χιλιαστής, ο άλλος έγινε. Και λέει ότι το μεγάλο του πρόβλημα ήταν ότι οι Ορθόδοξοι δεν μπορούσαν να τους απαντήσουν ποτέ σε θέματα πίστεως. Έτσι, όταν λες ενός ανθρώπου, ας πούμε, έτσι είμαστε τόσοι άνθρωποι εδώ. Και λέμε, έρχεται ένας και σας λέει, καλά ρε παιδιά, ας πούμε. Γιατί αγωνίζεστε πνευματικά, γιατί νηστεύετε, γιατί πάτε εκκλησία, γιατί πάτε ακούτε ομιλίες, γιατί κάνετε τα πράγματα. Εντάξει, πάμε, ας πούμε, το τέλος όλων αυτών, λέμε ότι θέλουμε να έχουμε, ας πούμε, τη σωτηρία της ψυχής μας, ας το πούμε έτσι. Τη σχέση μας με τον Θεό, με τον Παράδεισο. Είναι πολύ φυσικό ένας άνθρωπος να μας ρωτήσει, καλά υπάρχει Παράδεισος? Ναι, υπάρχει Παράδεισος. Ναι. Πώς θα το ερμηνεύσουμε ότι υπάρχει Παράδεισος? Πώς θα το πούμε? Πώς μπορούμε να του δώσουμε το άλλο να το καταλάβει? Ή και στον εαυτό μας τον ίδιο. Ο εαυτός μας ερωτάει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ φυσικό. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχετε απόδειξη ότι αυτά τα οποία λέγονται είναι αληθινά? Γιατί αν δεν έχουμε απόδειξη, είμαστε πραγματικά, είμαστε αφελείς άνθρωποι, έτσι. Σκεφτήκετε να κάνουμε πράγματα, για τα οποία δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε. Είμαστε ανόητοι, για να μην πω, ας πούμε, καμιά βαριά κουβέντα. Η λέξη ανόητη είναι η πιο ευγενής έκφραση που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Να πιένεις, ας πούμε, να αφιερώνεις τον εαυτό σου στο Θεό και να μένεις σίγουρος αν έχει κάτι άλλο. Είσαι άξιος της τύχης σου, δηλαδή. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος, είμαστε ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων. Είμαστε για να γελούν, ας πούμε, και τα παρτελάκια τσιγιά μαζί μας. Να πας να κάνεις τη ζωή σου ολόκληρη, να την μαυρίσεις και στο τέλος να μην έχεις τίποτα, πού να πάνε να χαθείς? Ευτυχώς που θα έχει τίποτα, ας πούμε, οπότε να πάμε στον τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, δεν μπορείς να ζεις πνευματικά εάν δεν έχεις ένα αντίκρισμα στο χέρι σου. Και η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, ο μεγάλος της θρίαμβος είναι αυτό, ότι έχει συγκεκριμένη αγωνιστική μέθοδο με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Γι' αυτό και είναι επιστημονική μέθοδος ο αγώνας της Εκκλησίας. Όπως μια επιστήμη, για να αποδείξει τον εαυτό της, έχει ένα πείραμα, έτσι, κάνει ένα πείραμα, η χημεία, ξέρω εγώ, η φυσική, έχει μια μέθοδο επιστημονική. Το πείραμα αυτό παράγει ένα αποτέλεσμα, είναι το α αποτέλεσμα, αλλά δεν αρκείται στο αποτέλεσμα. Όταν το επαληθεύσει, βγαίνει ξανά το αποτέλεσμα εκείνο. Έχει και την επαλήθευση του προβλήματος. Η Εκκλησία έχει μια αναγωγή ασκητική. Σου λέει, κοίταξε, για να είσαι θεραπευμένος άνθρωπος πρέπει να κάνεις αυτά τα πράγματα. Αυτά όλα. Και αρχίζει ένας αγώνας με τις εντολές του Θεού και όλα αυτά τα οποία λέει το Ευαγγέλιο. Τι γίνεται? Κάμνω μετά αυτά τα πράγματα. Ποια είναι τα αποτελέσματα? Το λέει και εδώ η ερώτηση. Το λέει ξεκάθαρα ο Απόστολος Παύλος, παιδιά, έτσι. Λέει, αδελφοί, ο καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, Χριστότης, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Σου λέει, κοίταξε, αδελφέ μου, το πνεύμα το Άγιο, για το οποίο αγωνίζεσαι και κάνεις όλα αυτά τα οποία κάνεις, έχει συγκεκριμένους καρπούς. Οι καρποί του πνεύματος δεν είναι αόριστοι. Δεν μπορείς να πεις έχω το πνεύμα του Άγιο μέσα μου. Γιατί για να έχεις αυτό το πνεύμα σημαίνει πρέπει να έχεις αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, Χριστότητα, πίστη, πραότητα, εγκράτεια κτλ. Αυτά όλα είναι συγκεκριμένοι καρποί. Φυτεύω ένα δέντρο, το φυτεύω, το αγοράζω, το φυτεύω, το καλλιεργώ, το τσαπίζω, το ποτίζω, το βάζω λιπάσματα και μου βγάζει πορτοκάλια. Γλυκά, ωραία πορτοκάλια. Και οπότε λέω εντάξει, αυτό το δέντρο το φύτεψα, το εκλάδεψα, το επόδισα, το έκαμα, ξέρω εγώ, έδωσε καρπούς. Έτσι είναι και η πνευματική ζωή. Δέχεσαι τον λόγο του Θεού, τον καλλιεργείς και παράγει καρπό. Συγκεκριμένο καρπό. Και όπως η καρπή του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη κτλ., και η καρπή της απουσίας του πνεύματος είναι τα αντίθετα. Λοιπόν, αντί αγάπης το μίσος, αντί χαράς οι θλίψεις, αντί φως το σκότος, αντί ελπίδας η απελπισία, αντί η χριστότητα η κακία, αντί εγκράτεια η φιλιδονία και όλα αυτά τα πράγματα. Και έτσι ο Χριστός μας το είπε απλά. Λέει, από τους καρπούς, εκ των καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Από τους καρπούς θα καταλάβετε και το δέντρο. Λοιπόν, θέλετε να δείτε τι δέντρο υπάρχει μέσα μας, δείτε τους καρπούς. Εάν η ψυχή μας είναι βουτυγμένη μέσα στο σκοτάδι της κακίας, της απόγνωσης, του μίσους, της εκδίκησης, της υποψίας, της ανασφάλειας, όλων αυτών των πραγμάτων, σημαίνει το δέντρο κάτι θέλει. Θέλει διόρθωμα, θέλει θεραπεία. Διότι η καρπή του δεν είναι καρπή του Θεού. Εάν αντί τούτο μέσα στην καρδιά σου αισθάνεσαι την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία, την πραότητα, την εγκράτεια. Δεν λέω παιδιά, εντάξει, σαν άνθρωποι όλοι έχουμε και πτώσεις. Δεν λέω για αυτήν την πτώση που μπορεί κάποιος να έχει κάποια στιγμή και μετανοεί. Αλλά εννοώ για τη γενικότητα της κατάστασής μας. Όταν μέσα στη ψυχή μας δεν αισθανόμαστε αυτά τα πράγματα, τότε θέλει έρευνα. Τότε σημαίνει ότι πρέπει να πάμε στον γιατρό, έτσι θα πάμε στον γιατρό και να ρωτήσουμε γιατί, ας πούμε, εγώ αντί τούτον αισθάνομαι τα άλλα. Και ο πνευματικός ιατρός θα μας εξετάσει πνευματικά και να μας πει, δεν αισθάνεσαι αυτά για πολλούς λόγους. Υπάρχει περίπτωση, τέλος πάντων, ας μην αναλύσει τους λόγους. Για πολλούς λόγους μπορεί ο άνθρωπος να έχει διάφορα συναισθήματα μέσα του. Ένας βασικότατος λόγος όμως είναι η όλη του πνευματική ζωή. Το πρόβλημα μας εμάς είναι ακριβώς ότι και δεν ξέρουμε, ας πούμε, τη διδασκαλία μας, δηλαδή το τι λέει η Εκκλησία μας για την πνευματική ζωή, αλλά και δεν ξέρουμε ότι μέσα στην Εκκλησία δεν αγωνιζόμαστε αόριστα. Διότι η Εκκλησία δεν έχει καμία σχέση με την ιδεολογία που σου επιβάλλει αυτό το οποίο λέει εκείνη. Σου λέει, κοίταξε, ας πούμε, πρέπει να πιστέψεις ότι να πάει στον παράδεισο. Πίστεψε τον το πράγμα. Μα πώς θα τον πιστέψω? Θέλω να δω απόδειξη. Δεν μπορώ να πιστέψω κάτι εάν δεν το δω, εάν δεν το ψηλαφίσω, εάν δεν το πιάσω και να πω ότι αυτό το πράγμα έτσι είναι. Είναι βασικό αυτό. Θυμάμαι ένα μικρό παιδάκι το οποίο ερχόταν στο μοναστήρι μας, στο μαχαίρι ήταν τυφλό. Και όταν ερχόταν να κοινωνήσει, έπρεπε να πιάσει το ποτήριο έτσι να το ψηλαφίσει και μετά λέω του, καλά, γιατί θέλεις? Λέει, θέλω να το δω το δισκοπότηρο. Του λέω, πώς θα το δω, παιδάκι μου, αφού δεν βλέπεις? Όχι, μου λέει, θέλω να το δω. Και έπιανε το δισκοπότηρο, έπιανε το έτσι, ας πούμε, κοίταζε, α, το άγιο ποτήριο είναι αυτό. Είναι λαβίδα, ξέρω, έγιζε μπάστα, ήθελε να δει τα ξαπτέρυγα, το σταυρό, το θυμιατό, τα πάντα, ας πούμε. Να τα ψηλαφίσει και να βεβαιωθεί ότι έτσι είναι. Έτσι μοιάζομαι κι εμείς. Είμαστε έτσι, όταν πρώτο μπαίνουμε, ας πούμε, στον χώρο του Θεού, είμαστε τυφλοί. Είμαστε μέσα στο σκότος των παθών μας. Αλλά όμως μας προσφέρεται ο Θεός να τον ψηλαφίσουμε, να αγγίξουμε πάνω, να δούμε ότι κοίταξε, αυτόν υπάρχει, ας πούμε, το έπιασα. Και συνέχεια βέβαια ανοίγουν τα μάτια και πλέον όταν ανοίξουν τα μάτια μας, τότε πλέον δεν πιστεύουμε. Έτσι. Καταργείται η πίστη, καταργείται η ελπίδα. Και τι μέρει στον άνθρωπο, είναι η αγάπη. Όταν ανοίξω τα μάτια μου και δω τον Θεό, πλέον τι, πιστεύω στον Θεό? Όχι. Τι να πιστέψω? Να μου λες τώρα, πιστεύεις ότι, ας πούμε, κρατάς τη τσάντα σου? Τι να πιστεύω, αφού την κρατώ στα χέρια μου, την κρατώ τη τσάντα μου. Δεν είναι θέμα πίστης, είναι υπέρβαση πίστεως. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι καταργείται, λέει, η πίστης. Άρα ο άνθρωπος του Θεού υπερβαίνει την πίστη, είναι το σκαλοπάτι πάνω στο οποίο πατά. Έτσι, αν θέλει να βγει πάνω σε ένα πατάρι, ξέρω εγώ, πατά πάνω σε μια καρέκλα και βγαίνει. πατάς μεν πάνω στην πίστη, αλλά βγαίνεις και αφήνεις. Δεν μπορεί να τζιωπόδεις σου πάνω στην καρέκλα, βγαίνεις πάνω. Λοιπόν, γιατί πλέον αλλάζει το αίσθημα, φεύγεις από την πίστη και μπαίνεις στην αγάπη. Και πλέον δεν πιστεύεις στον Θεό, αλλά αγαπάς τον Θεό. Και αυτό είναι το οποίο, είναι αυτό το οποίο λέει η Εκκλησία, τον άνθρωπο με τον Θεό. Που ο άνθρωπος αναπτύσσει μια ζώσα σχέση αγάπης με τον Θεό, που έχει τέτοια ένταση και τέτοια δύναμη αυτή η αγάπη, η οποία αγάπη, όταν ας πούμε ανάψει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, μας κάνει, όπως είπαμε, έτσι σαν κάτι παλαβούς ερωτευμένους, παλαιούς, όχι σύγχρονους. Παλαιούς που πιάνε την κιθάρα τους και τραγουδούσαν όλη νύχτα από κάτω από τα μπαλκόνια των κοπέλων που αγαπούσαν, ας πούμε. Παλαιότερα ήταν και αυτά ωραία. Τώρα τους στέλνουν email. Έγινε αυτά ψυχρά πλέον. Έτσι. Μιλούν ώρες με και τα μηχανήματα. Έγινε και η αγάπη κονσέρβα. Έτσι, μπαίνει μέσα στην κονσέρβα και πάει. Παλαιότερα έχει και ανόημα τουλάχιστον. Παλαβώναν τα πλάσματα. Είχε μια ωραιότητα. Έτσι είναι ο άνθρωπος, ξέρετε. Ο άνθρωπος που αγαπά τον Θεό, ναι, φαίνεται προς τη μέτρη παλάβωση, ας πούμε. Έτσι είναι όπως ένας βαθύτατα ερωτευμένος άνθρωπος. Γράφει ένας ασκητής σε μια επιστολή και έγινα, λέει, άφρον ως εξίνου, όπως κάποιος που πίνει κρασί, ας πούμε, και μεθά και είναι μεθυσμένος, ας πούμε. Έτσι μοιάζει ο άνθρωπος ο οποίος γεύεται αυτή την αγάπη του Θεού και μεθά από αυτήν την αγάπη του Θεού. Και όπως ο μεθυσμένος ζει στο δικό του κόσμο, ας πούμε, περπατάει και τραγουδά και είδε ο τρελός το μεθυσμένο και άλλαξε δρόμο. Ο μεθυσμένος έχει μια όση ώρα μες στη μέθη, βέβαια. Και οι πατέρες ονόμασαν, έδωσε ένα ωραίο ορισμό και είπαν για αυτήν την νυφάλιο μέθη, που είναι μια μέθη, αλλά είναι νυφάλιος μέθη. Δεν είναι μια μέθη που χάνεις τα μυαλά σου, αλλά είναι μια μέθη η οποία, τι σημαίνει νυφάλιος? Ναι. Νύψεις, που σημαίνει εγρήγορσης. Είσαι μεν μεθυσμένος, αλλά το μυαλό δουλεύει. Είναι, ας πούμε, είσαι κανονικά. Έτσι, από το ρήμα νύφο. Όσοι δεν είναι που τη λέμε σώ, να μου πούν πώς λέγεται ο καφές στα αρχαία ελληνικά. Μπράβο. Οι λεμεσανοί το ξέρουν. Ο καφές λέγεται νυφοκοκόζωμο. Το ξέρετε? Αύριο που θα πάτε στο καφενείο σας, έτσι να παραγγείλετε. Ένα νυφοκοκόζωμο, για να μην ότι θέλετε καμιά νύφη. Και να της βγάλω το ζουμίν της. Είναι από το νύφο, από το κόκκος και ζωμός. Είναι δηλαδή ο ζωμός από τους κόκκους που μας κάνουν να νύφομαι. Μας κάνουν να είμαστε ξύπνοι. Κύριε Τρενταφυλλίδη, δεν καλά που τα λέω? Το λέμε σε εκείνη τη Βαβυλωνία, το διέβασες. Ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο εκείνο το κείμενο, ναι. Δεν κυκλοφορεί τώρα, κυκλοφορεί. Έτσι. Που μιλούν όλοι, ο καθένας τη διάλεκτο του, και ο λογιότατος ήθελε νυφοκοκόζωμα. Έτσι ήταν πράγματι. Πάντως βγαίνει έτσι, αλλά ήθελε σαρδέλες και λάλλον ήθελε τεταρχευμένους ηχθείας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι έχουμε αποτελέσματα. Και ξέρετε, το ευτύχημα είναι ότι, ευτυχώς δηλαδή, μέσα στην Εκκλησία υπάρχει αυτή η πραγματικότητα και είναι, τα πράγματα λειτουργούν με μία, ας πούμε, μαθηματική ακρίβεια. Έτσι, λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Και όχι υπάρχει απόδειξη να πεις ότι εντάξει, ας πούμε, έχω μια απόδειξη. Υπάρχει και η επαλήθευση της αποδείξεως, που είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνθηκαν αυτήν την κατάσταση, που είναι οι Άγιοι, ας πούμε. Εάν καταργήσουμε τους Αγίους από την Εκκλησία, τέλειωσε η Εκκλησία. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρξει. Διότι οι Άγιοι είναι αυτοί οι οποίοι επαλήθευσαν το Ευαγγέλιο. Διότι αν δεν είχαμε Αγίους, σημαίνει ότι ό,τι είπε ο Χριστός είναι πολύ ωραίο μεν, πολύ όμορφο, πολύ, ξέρω εγώ, έτσι, αξιοσημείωτων, αλλά πώς μπορεί να επαληθευτεί, πώς μπορεί να αποδειχθεί. Πρέπει να υπάρξουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι το εφάρμοσαν και βρήκαν ότι πράγματι αυτά που λέει είναι αλήθεια. Αυτοί όλοι που επαληθεύουν όλα αυτά τα οποία λέμε και όλα αυτά τα οποία ακούσαμε και διαβάσαμε κτλ. Είναι ακριβώς οι Άγιοι της Εκκλησίας. Και αν γνωρίσετε στη ζωή σας Αγίους, υπάρχουν πάρα πολλοί Άγιοι άνθρωποι γύρω μας, θα δείτε ότι το αίσθημα το οποίο μας δίνουν οι Άγιοι είναι ότι μεταδίδουν μέσα στην καρδιά μας τη βεβαιότητα ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθής, πέραν πάσης αμφιβολίας. Γι' αυτόν ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη εφάνισε τον εαυτόν του και έλεγε ότι κοίταξε, εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, του Αβραάμ, του Ισάκη, του Ιακώβ. Δεν έλεγε, ας πούμε, οποιαδήποτε άλλα ιδιώματα, αλλά εστηρίζεται τον ο Θεός και βεβαίωνε τον εαυτόν του πάνω στην εμπειρία των πατέρων, των πατριαρχών, του Αβραάμ, του Ισάκη, του Ιακώβ και των υπολείπων, οι οποίοι είχαν εμπειρία του Θεού. Άρα λοιπόν, στην πνευματική ζωή έχουμε και συγκεκριμένους καρπούς. Και το πότε θα φανούν αυτοί οι καρποί. Βέβαια δεν θα φανούν μετά θάνατο. Έτσι. Δεν θα φανούν μετά θάνατο, γιατί είπαμε πολλές φορές ότι όταν λέμε ότι θα φανούν μετά θάνατο, νοιάζομαι σαν τον γιατρό εκείνον που σου δίνει φάρμακα να γίνεις καλά μετά το θάνατο σου. Δεν μπορεί η Εκκλησία να σου λέει, κοίταξε, αγωνίστου πνευματικά. Κάμε αγώνες πνευματικούς. Ζήσε σε εγκράτεια, ζήσε σε σοφροσύνη. Προσευχήθουν, ίστεψε, εξομολογήθουν, ξέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα, και όταν θα πεθάνεις θα τα δεις αυτά. Δεν γίνεται. Αυτό είναι απάτη. Δεν μπορεί να το. Δεν το δεχόμαστε, ας πούμε έτσι. Δεν το δέχεται ένας λογικός άνθρωπος. Αυτά που κάνω τώρα, θέλω να τα δω τώρα. Άρα τους καρπούς του πνεύματος δεν τους βλέπω μετά το θάνατό μου. Τους βλέπω τώρα, σε αυτήν τη ζωή. Εντάξει, μπορεί να τους βλέπω στην τελειότητα, αλλά. Μπορεί να μην τους βλέπω στην τελειότητα, αλλά τους βλέπω οπωσδήποτε και τους έχω στο χέρι μου από την παρούσα ζωή. Να περιμένω να πεθάνω για να αισθανθώ τη χαρά του Θεού και το φως του Θεού και την αγάπη του Θεού. Αν περιμένω να πεθάνω, κάτσε γύρευε. Να πεθάνω και πάνω ταύρο, ας πούμε. Δεν μπορεί να γίνει. Αυτά γίνονται από την παρούσα ζωή. Τώρα πότε, δηλαδή δεν μπορώ να πούμε ότι ξέρεις, σε 6 μήνες από τώρα θα αισθανθεί την χαρά και σε 3 μήνες την αγάπη και σε άλλους 3 μήνες την εγκράτεια και σε μετά σε 15 μήνες με την Χριστότητα. Αυτά δεν γίνονται. Δεν μπορούμε να το πούμε, διότι υπάρχουν 2 παράγοντες που δεν μπαίνουν ποτέ μέσα σε καλούπια. Ο ένας παράγοντας λέγεται Θεός και ο άλλος παράγοντας λέγεται άνθρωπος, που είναι εικόνα του Θεού. Δεν μπορεί ούτε ο άνθρωπος ούτε ο Θεός να μπει μέσα σε πρόγραμμα, σε κλειστό πρόγραμμα που λειτουργεί, ας πούμε, με συνταγές. Ο άνθρωπος δεν μπαίνει, παιδιά, ούτε μέσα στον κομπιούτερ, ούτε ο Θεός μπαίνει εκεί μέσα. Είναι τα. Δεν ξέρω τον άνθρωπο αν τον εβάλασε, πάντως τον Θεό δεν θα τον βάλω. Δεν μπορεί να μπει εκεί μέσα ο Θεός. Και επειδή λοιπόν είναι έργα της χάριτος, αυτά μπορεί να γίνουν από την πρώτη στιγμή και μπορεί να γίνουν και κάποια στιγμή αργότερα. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Εκείνο το οποίο μας παρηγορεί είναι ότι βλέπουμε στην Εκκλησία αυτούς που τα απέκτησαν, βλέπουμε τους Αγίους οι οποίοι απέκτησαν τους καρπούς του Πνεύματος και είναι όλοι οι Άγιοι που εορτάζουμε κάθε μέρα και προσκυνούμε τις εικόνες τους και βλέπουμε τα γυαλίψανά τους και πώς να πούμε, εορτάζουμε τις μνήμες τους, αλλά είναι και οι ζώντες αδελφοί μας οι οποίοι έχουν και αυτοί μέσα στον αγώνα τους τους καρπούς του Πνεύματος. Πού τους βλέπουμε? Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο νέον, έναν νέον άνθρωπο, ο οποίος ας πούμε μπαίνει μέσα στην Εκκλησία και αλλοιώνεται όλη η ύπαρξη του. Αλλοιώνεται όλη η ύπαρξη, το πάνω μέχρι κάτω. Αυτός δεν είναι καρπός του Πνεύματος? Τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Αυτό δεν είναι αλλίωση της δεξιάς του υψίστου? Δεν είναι θαύμα? Αυτό δεν είναι μια μεταβολή όλου του είναι του ανθρώπου? Όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ας πούμε ακόμα και στην εξωτερική όψη να αλλάζουν. Και το είπαμε πολλές φορές και το ξέρετε κι εσείς. Δέστε, αν έχετε φωτογραφίες, δέστε τον εαυτό σας προ Χριστού και μετά Χριστό. Πάρτε 2 φωτογραφίες, βάρτε έτσι. Να δείτε τι διαφορά έχει. Να δείτε τι διαφορά έχει. Τεράστια διαφορά. Ο άνθρωπος εκπέμπει αυτό που έχει μέσα του, το βγάζει και απ' έξω του. Φαίνεται πάνω του. Δεν μπορεί, άμα το κάνει επιτηδευμένο, θα είναι χάλια να πούμε. Φαίνεται. Αλλά φαίνεται ο άνθρωπος ο οποίος μπήκε μέσα στον χώρο, αυτόν τον πνευματικό χώρο. Έτσι, μην αρχίσει τώρα να διαρωτάστε, βλέπετε τι. Λοιπόν, αυτά θα γίνουν όταν ο Θεός και ο άνθρωπος είναι έτοιμος, αλλά οπωσδήποτε θα γίνουν, οπωσδήποτε θα γίνουν. Και καμιά φορά αρχίζουν να γίνονται και ανεπαίσθητα, σιγά σιγά, σου μη ειδότος, λέει ο Βαϊσάκ, όπως ένας καρπός που το φυτεύεις. Άμα φυτέψεις έναν καρπό, θα είναι μεγάλη ανοησία, αν πάει κάθε μέρα και ξεσκαλίζεις, να είσαι να βγάλει ρίζες, ας πούμε. Δεν τον ξεράνεις. Όταν είμαστε μαθητές στο δημοτικό, κάναμε κάτι πειράματα, δεν ξέρω αν το κάνουμε κοντά μωρά, πάνω σε βαμβάκι, βάζαμε κάτι σπόρους, φακές, σιτάρι, και βάλαμε και από πάνω ένα. Και νερό, και ξέρω ένα στρώμα βαμβάκι ένα άλλο, να πάει να ξεπεταχτούν. Εγώ έναν τεκάθι, και τρεις φορές την ημέρα, ανιάτα. Προσπάθω να δω, ας πούμε, να μου γίνεται. Το ξέρανε. Δηλαδή, ήταν πάντα ξερά. Ένα πιένα σε αυτό, κάθε λίγο να σκαλίζατε. Δεν γίνεται. Άμα τα σκαλίζει τα πράγματα, στο τέλος κάνει σου κακό. Άστα, ας πούμε, είναι ένα σπόρο. Λέει ο Χριστός, με τι να ομοιάσω τη βασιλεία του Θεού, μοιάζει λέει με ένα σπόρο, κόκκου συνάπειος. Το συνάπει, όσοι ξέρετε, είναι ένα πολύ πολύ μικρό σποράκι. Πολύ μικρό. Είσαι που το βλέπεις, να πούμε, με το μάτι σου. Το οποίο όμως λέει, όταν πέσει στη γη, από μόνο του γίνεται μεγάλο λάχανο, μεγάλο, ξέρω εγώ, φυτό, και πάνε και τα πουλιά ακόμα και βρίσκουν σκιά επάνω του. Και από ένα μικρό καρπό βγαίνει ένα τεράστιο δέντρο. Δέστε, ας πούμε, τους καρπούς τους σπόρους του πεύκου. Είναι πιο μικρή από το νύχι μας το μικρό. Πολύ μικρή σπόρη. Από και το μικρό σπόρο βγαίνει ένα τεράστιο δέντρο. Έτσι λένε η Βασιλεία του Θεού. Πέφτει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου ένας μικρός σπόρος. Άστον, έπεσε εκεί. Αυτό, εάν είναι καλή γη ο άνθρωπος, εάν έχει καλή γη μέσα του, θα βρει έδαφος και θα καρποφορήσει, θα αυξηθεί, θα γίνει δέντρο μεγάλο και θα δώσει καρπούς 100 φορές παραπάνω. Εάν δεν είναι καλή γη, να ξεράνει, να μείνει από μόνο του. Δεν θα προχωρήσει. Και εμείς να έχουμε εμπιστοσύνη. Μπαίνουμε στην εκκλησία. Εκείνο που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι να αγωνιζόμαστε. Αγωνίστου και μη φοβάσαι. Ο Θεός δεν είναι ψεύτης. Δεν θα σου γελάσει ο Θεός. Δεν θα σε απατήσει ο Θεός. Θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα σου δώσει τον καρπό του πνεύματος. Αλλά αυτό θα γίνει έτσι ανεπαίσθητα. Μπορεί να γίνει και ξαφνικά. Μπορεί να γίνει δια μιας. Αλλά μπορεί να γίνει και σιγά σιγά. Σε τέτοιο σημείο που να διαρωτάσαι κι εσύ, άραγε. Λέμε, μιλούμε για τη χάρη. Και λένε πολλοί άνθρωποι, μα τι είναι χάρης. Λέμε, η χάρη του Θεού, ας πούμε. Και ενώ έχει χάρη, δεν το καταλαβαίνει. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, είδα ανθρώπους, λέει, που έκλαιγαν επειδή δεν είχαν δάκρυα. Και το είδα κι εγώ. Έρχονται άνθρωποι και κλαίγουν στο εξωμόριο, λέει, και κλαίει, ας πούμε, και λέει, τι θα κάνω, λέει, δεν κλαίω για τις αμαρτίες μου. Και κλαίει το μεταξύ. Κλαίνε επειδή δεν κλαίουν. Δηλαδή, θρυνούν γιατί δεν έχουν θρύνο για τις αμαρτίες τους. Και τελικά αυτό που κάνουν αυτό είναι. Αλλά δεν το καταλαβαίνουν. Πώς να πούμε, εργάζονται, έχουν αυτόν τον πολύτιμο θησαυρό, αλλά δεν το καταλαβαίνουν ότι αυτός είναι ο θησαυρός. Βέβαια, κάποια στιγμή αυτά πράγματα θα γίνουν, θα τα δει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να μείνει κρυπτό, δεν υπάρχει κρυπτό, δεν γίνεται κάτι κρυπτό. Λοιπόν, νομίζω ότι αρκετά περί τούτου και να πάμε, είπαμε να τελειώνουμε με αυτούς τους θανάτους. Να δούμε και λίγο το κείμενο του Αποστόλου, γιατί άλλη φορά δεν προλάβαμε. Μπας και τελειώσουμε. Λοιπόν, στην ακολουθία, την εξόδιον ακολουθία των κεκοιμημένων, διαβάζουμε εκτός που το Ευαγγέλιο που είδαμε την προηγούμενη φορά, διαβάζουμε και ένα αποστολικό ανάγνωσμα, ένα ανάγνωσμα από τα έργα των Αποστόλων, που είναι παρμένο από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς. Κεφάλαιο 4. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε δύο επιστολές στους Θεσσαλονικείς της εποχής του και στην πρώτη επιστολή μιλά και για το θέμα το κειμένο και λέει τα εξής. Αδελφοί, ου θέλω ημάς αγνοήν περί των κοιμημένων ή να μην λυπήστε καθώς και οι λυποί ή μη έχοντες ελπίδα. Αδελφοί μου λέει, δεν θέλω εσείς να έχετε άγνοια για τους κοιμημένους για να μην λυπάστε όπως και οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν έχουν ελπίδα. Δηλαδή θέλει ο Απόστολος Παύλος να ξέρουν οι άνθρωποι περί των κοιμημένων. Είναι ανάγκη να ξέρουμε γι' αυτό. Γιατί κάποια στιγμή όλοι δεν θα περάσουμε αυτόν τον δρόμο. Το δρόμο αυτόν της πορείας μας μέσα στην αιωνιότητα, της εξόδου μας από τον κόσμο αυτό, είτε θέλαμε είτε όχι, κάποια στιγμή θα τον περάσουμε. Είναι μια πόρτα την οποία θα βγούμε όλοι. Δεν έμεινε κανένας που δεν επέρασε από αυτήν την πόρτα. Και για ποιο λόγο λέει να ξέρετε για τους κοιμημένους? Για να μην λυπάστε όπως οι υπόλοιποι που δεν έχουν ελπίδα. Και οι μη έχοντες ελπίδα είναι αυτοί οι οποίοι επίστευαν ότι ο άνθρωπος απέθανε, τέλειωσε, δεν ξανάρχεται πίσω, δεν το ξαναβλέπουμε, πήγαινε, χάθηκε. Βέβαια, αυτοί, όταν ξέρεις ότι ο άλλος χάθηκε και τέλειωσε και δεν το ξαναβλέπεις πλέον και δεν ξανάρχεται, είναι μια αιτία μεγάλης λύπης, μεγάλου πόνου. Έτσι λες, έχασα το παιδί μου, δεν θα ξαναδώ το παιδί μου εγώ, δεν θα ξανασυναντήσω το παιδί μου. Όσο κι αν μας φαίνεται εμάς ότι καλά, θα το ξανασυναντήσεις. Κι όμως είναι σημαντικό. Για έναν άνθρωπο που έχει μια σχέση με κάποιον άλλο, είναι σημαντικό να ξέρει ότι θα το δω το παιδί μου έστω κάποια στιγμή. Λοιπόν, να μην λυπούνται οι χριστιανοί όπως οι υπόλοιποι. Όμως πρέπει να λυπούνται. Πολλοί άνθρωποι μας ρωτούν, είναι κακό να λυπούμαστε όταν πεθάνει κάποιος άνθρωπος δικός μας, γνωστός μας, φίλος μας, συγγενής μας, οικείος μας? Παιδιά, δεν μπορεί να μην λυπούμαστε. Λυπούμαστε βέβαια, αλλά λυπούμαστε με ελπίδα, επελπίδη ζωής αιωνίου. Λυπούμαστε για ποιο λόγο? Γιατί έφυγαν από κοντά μας, γιατί αποχωριζόμαστε προς καιρό. Λυπούμαστε γιατί ο θάνατος είναι κάτι που δεν είναι μέσα στη φύση μας. Δεν το θέλουμε το θάνατο. Δεν μας έπλασε ο Θεός για να πεθαίνουμε. Ο θάνατος είναι προσβολή στην ύπαρξή μας ή στην προσωπικότητά μας. Δεν είναι κάτι το οποίο μας ταιριάζει. Και είναι κάτι που ατιμάζει την εικόνα του Θεού που μας έδωσε. Είναι, έπλασε ο Θεός έναν ωραίο ανδριάντα, ας πούμε, τον άνθρωπο, και ήρθε ο θάνατος και τον εσύντριψε αυτόν τον ανδριάντα. Γι' αυτό λέει ότι αυτήν την πλαστή σαν ωραιότητα τη βλέπουμε, ας πούμε, κυμμένη μέσα στον τάφο. Και αυτό το πράγμα δεν το θέλουμε, μας θλίβει. Είναι θλίψης για μας, είναι πόνος, είναι ατιμία για την ομορφιά του ανθρώπου να πεθαίνει. Γι' αυτό λυπούμαστε, γι' αυτό δεν το θέλουμε. Γι' αυτό ο θάνατος μας προξενεί πόνο, θλίψη, αποστροφή. Κανένας δεν θέλει το θάνατο. Να είστε σίγουροι περί τούτου, κανένας δεν θέλει το θάνατο. Απλώς υπερβαίνουν οι άγιοι τον θάνατο, όχι πως τον θέλουν, αλλά επειδή βλέπουν ότι δια του θανάτου πορεύονται προς τον Χριστό, πώς να πούμε, η γλυκύτητα και της αίσθησης του Θεού μηδενίζει το φοβερό του θανάτου. Αλλά κατ' ουσία κανένας δεν θέλει τον θάνατο. Γιατί η ίδια η φύση μας δεν το θέλει, τον θάνατο. Είναι ατιμία στην ανθρώπινη φύση ο θάνατος και η διάλυση του ανθρώπου. Γι' αυτό είναι και εχθρός του Θεού ο θάνατος. Και ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο κανένας ανθρώπου και δεν συνεργάζεται ο Θεός με τον θάνατο. Λοιπόν, όμως λυπούμαστε. Και λυπούμαστε ακριβώς για αυτούς τους λόγους, γιατί είμαστε άνθρωποι και πρέπει να λυπούμαστε. Και πρέπει να λυπούμαστε γιατί έχουμε συναισθήματα μέσα μας. Και βεβαίως θα λυπηθώ και βεβαίως θα κλάψω και βεβαίως θα θρηνήσω στο θάνατο ενός αγαπημένου μου ανθρώπου. Γιατί έτσι εκφράζομαι. Άμα ακούσω ένα αστείο, δεν θα γελάσω. Θα γελάσω, έτσι. Θα ανοίξω στόμα μου και θα γελάσω, ας πούμε. Θα γελάσω με όλη μου την καρδιά. Άμα σφίγγω τον εαυτό μου να μην γελάσω, αποθώ μέσα μου αυτά τα συναισθήματα που δεν είναι καλό. Όταν είμαι λυπημένος, θα κλάψω. Και νομίζω είναι αποδεδειγμένο και από την ψυχολογία ότι όταν ο άνθρωπος δεν εκφράζει τα συναισθήματά του, τουλάχιστον αυτά τα οποία είναι, ξέρω εγώ, έτσι αναμάρτητα, ας το πούμε, έχει και προβλήματα μέσα του. Και ίσως ένα λόγος που παλαιά οι άνθρωποι δεν είχαν και πολλές, έτσι, πολλά κόμπλεξ ή συμπλέγματα, γιατί εκφράζονταν. Είχε γάμο στο χωριό, πήγαιναν όλοι και τραγουδούσαν και γελούσαν και εκφράζονταν. Έτσι. Είχαμε μια γειτόνισσα στην γειτονιά μας, που όταν γελούσε, την άκουγε η γειτονιά όλη. Ας πούμε, ένα γέλιο με όλη της την ύπαρξη, ας πούμε. Έτσι. Δεν την ενδιαφέρει ότι με ακούει η γειτονιά. Ήταν κάτι ωραίο. Ακούγοντας την άλλη, γελούσαν και οι άλλοι, χωρίς να ξέρουν και τον λόγο. Μεταδιδόταν αυτό το πράγμα από σπίτι σε σπίτι. Όταν είχαν πένθος, έκλαιγαν πάλι το πήγαινε το χωριό όλο. Και έκλαιγαν οι άνθρωποι. Έτσι έκλαιγα. Θυμάσαι, είπα για τη γιαγιά μου τη Μακαρίτσα, έτσι, που πήγαινε στην κηδεία μακρινός της συγγενής. Ούτε στο χωριό κάτω, μακριά, ας πούμε. Έβαλε τις κουρούκλες στη καημένη, έπιε το μπαστούνάκι της, εκλείωσε την πόρτα της. Μόλις ξεκινήσαμε, άρχισε το μυρολόι. Ενώ πριν ήταν ας πούμε, μόλις δεν μπήκαμε στο σπίτι, να άσε το τι έγινε. Και αυτό επαναλαμβάνονταν με την κάθε γρούλα που έρχεται. Άρχισε να μυρολογάει αυτή που εισερχόταν. Και αυτή που την υποδεχόταν, που ήταν ας πούμε η χείρα του απερθόντος. Και έκλαιγε η γιαγιά μου, λέω: είναι μπουκλές, ας πούμε, και ούτε συγγενείς μας είναι, ούτε πια να παρηγορήσω. Ούτε συγγενείς μας είναι, ούτε. Εντάξει, ένας χωριάνος επέθανε, εντάξει, θα κλάψουμε λίγο. Λέω: κατάχνω τα γιαγιά μου, πας στην κηδεία, και να μην κλάψουμε. Μας καταγνώσει ο κόσμος. Θεωρούσε ότι είναι επιβεβλημένο καθήκον να πάει. Και να αθρινολογήσει, να αρκέψει να τσιριλάμε στην κηδεία που το σπίτι είναι, ας πούμε, που το σπίτι ετέλειωνε η κηδεία, εκείνον ήταν. Εθάβαν τον πεθαμένο, επέρνα, ξέρω εγώ, και το ψωμάκι που δίναν εκεί την παρηγοριά εκείνη, επέρνα σπίτι του, είχε άνθρωποι και μου ήταν καλά τη νύχτα. Όλοι. Επέρνα χάπια. Δεν επέρνα χάπια. Επίενε, τσιρίλησε, είπε τα όλα, ξέρω εγώ. Τι ωραία λέξη είναι αυτή. Την άκουσα από μωρά εγώ στην Κύπρο να ήρθα. Την άκουσα από. Πολύ ωραία λέξη. Άρεσε μου πάρα πολύ. Κύριε. Εγώ είμαι και καθηγητή εδώ τη γλώσση. Ναι, έρχονται τα μωρά, όταν έρχονται να αξιολογηθούν. Την άκουσα από μωρά και πώς, λέει, είπε μου ότι, ας πούμε, εγώ σπίτι μου, κύριε, τσιριλό. Και λέω, κοίταξε, τι όμορφη λέξη. Αυτή είναι η λέξη. Τσιριλό, είναι η πραγματική. Αν πεις φωνάζω. Φωνάζει, μπορεί να φωνάζει το άλλο, ξέρουμε, Κώστα, Γιάννη, ας πούμε. Άλλη λέξη του φωνάζω και άλλη λέξη του τσιριλό, έτσι. Επίνα λοιπόν οι άνθρωποι, έκαναν αυτό το οποίο έκαναν και τέλειωσε. Τέλειωνε. Πήγαινα πονεμένη μεν, αλλά χωρίς έτσι. Δεν αποθούσαν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, βεβαίως θα πάει στην κηδεία, θα κλάψεις, βλέπεις άνθρωπον νεκρών, βλέπεις τον πόνο, ας πούμε, στους γονείς αυτού του ανθρώπου. Κάποιος αδερφού μας έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Θα κλάψω, φυσικά να κλάψω, και ο Χριστός έκλαψε. Όταν πήγε στον Λάζαρο εκεί, δάκρυσε, έκλαψε ο Χριστός. Και νευρημίσα το λέει, δηλαδή εκράζει τον εαυτό του, ας πούμε, για να μην αρχίσει να θρηνεί ίσως γι' αυτός. Όταν είδε τον φίλο τον Λάζαρο. Ήταν φίλοι με τον Λάζαρο. Ο Λάζαρος απέθανε και ο Χριστός έκλαψε. Και η Παναγία. Η Παναγία την εμφανίζουν τα τροπάρια ότι κάτω από το σταυρό του Χριστού δεν εστεκόταν, ας πούμε, εκεί σαν την Παναγία. Έτσι. Δεν επαρίστανε, ας πούμε, την Παναγία, αλλά ήταν η μάνα του Χριστού που απέθυσκε. Και εγκλαθμό. Οδύρε το βόσα και ολόλιζε, λέει, τα τροπάρια και τράβαν τα μαλλιά της και έκλαιγε. Βεβαίως έκλαψε το παιδί, αφού ήταν γιος της. Έκλαψε, νεθρύνησε, τον πήρε μετά νεκρόν, τον έβαλε με τα αρώματα, τον έντυσε, τον έθαψε, πήγε την άλλη μέρα να δει τι γίνεται, πήγε ξανά. Όλα τα συνήθεια ανθρώπινα πράγματα, τα οποία κάνει κάθε άνθρωπος και τα οποία είναι φυσικά και πρέπει να γίνονται, αλλά με μια διαφορά. Ότι ο άνθρωπος της Εκκλησίας έχει ελπίδα. Ξέρει ότι αυτό το πράγμα είναι πρόσκαιρο και ελπίζει εις την ανάσταση των νεκρών. Εκεί ελπίζει. Ενώ ο άνθρωπος που δεν έχει ελπίδα, ο θάνατος είναι καταστροφή πλέον τελειωτική για αυτό. Τέλειωσε, δεν έχει ελπίδα. Γι' αυτό λέει αμέσως μετά ο Παύλος, «Ήγαρ πιστεύομαι ότι Ιησούς απέθαναν και ανέστη, ούτω και ο Θεός σου κοιμηθέντας δια του Ιησού άξισιν αυτό. Διότι λέει εφόσον πιστεύομαι ότι ο Ιησούς απέθανε και αναστήθηκε, έτσι κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός τους κοιμηθέντας, αυτούς που έχουν κοιμηθεί, δια του Ιησού Χριστού θα τους οδηγήσει μαζί του». Θα τους οδηγήσει κοντά στον Χριστό, ο Θεός ο ίδιος. «Τούτο γάρι μην λέγουμε εν λόγω Κυρίου». Αυτό σας λέγουμε κατόπιν πληροφορίας του ίδιου του Θεού. «Ότι εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι εις την παρουσία του Κυρίου, ο μη φθάσομαι τους κοιμηθέντας». Ότι εμείς λέει οι ζώντες, εάν ζούμε δηλαδή όταν θα έρθει ο Κύριος, εμείς που θα είμαστε ακόμα εν ζωή εις την παρουσία του Κυρίου, δεν θα φτάσουμε, στο μέτρο της τελειότητος αυτών που έχουν κοιμηθεί. Δηλαδή δεν έχουμε κοιμηθεί ακόμα, άρα δεν φτάσαμε στην τελειότητα αυτή που έχουν και κοιμημένοι. Δεν θα φτάσουμε τους και κοιμημένους. «Διότι αυτός ο Κύριος εν κελέσματι εν φωνή Αρχαγγέλου και σάλπιν και Θεού», διότι αυτός ο ίδιος ο Κύριος με μια δυνατή προστακτική φωνή και με τη φωνή του Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα από τον Θεό, βέβαια αυτές είναι εικόνες, παιδιά, έτσι δεν θα πιάσει καμιά σάλπιγγα ο Θεός να σαρπίζει, αλλά θέλει να δείξει ότι αυτό το οποίο θα γίνει θα είναι κάτι που θα είναι ορατόν από όλους. Δεν θα είναι κάτι που θα το πάρουμε εν είδηση. «Καταβήσεται από ουρανού», ο Θεός θα κατεβεί από τον ουρανό, ο Χριστός, «και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον». Μιλάει για την παρουσία του Χριστού. Θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί πρώτα και έπειτα εμείς οι ζώντες που δεν θα έχουμε πεθάνει τότε, όσοι δεν θα έχουν πεθάνει, μαζί με αυτούς αρπαγισόμεθα εν νεφέλες εις απάντηση του Κυρίου σε αέρα. Θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, θα αρπαγούμε μαζί με τους και κοιμημένους και όσοι θα είναι ζώντες και θα απαντήσουν τον Κύριο εις τον αέρα, λέει εδώ, για να δείξει ότι δεν θα είναι σε αυτήν την γη. Θα αλλαγεί αυτή η γη. Ο ουρανός και η γη θα αλλάξουν αμέσως και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Και έτσι πάντα θα είμαστε μαζί με τον Κύριο. Αυτό έχει σημασία. Το πώς θα αναστηθούμε και τι θα γίνει ακριβώς, αυτό δεν είναι δική μας δουλειά, είναι δουλειά του Θεού. Εκείνο το οποίο εμείς αποβλέπουμε είναι στο τελευταίο. «Και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα». Αυτό είναι που μας χαροποιεί. Ότι τελικά δεν νικά ο θάνατος. Τελικά ο θάνατος δεν είναι αυτός που θα νικήσει, αλλά ο Θεός θα νικήσει. Γιατί όλοι θα αναστηθούμε και θα αρπαγούμε και βέβαια όσοι αγάπησαν τον Θεό και ήθελησαν να ζήσουν μαζί με τον Θεό και αγωνίστηκαν για αυτό το πράγμα, αυτοί πάντοτε συν Κυρίω θα είναι μαζί. Θα είναι ενωμένοι με τον Χριστό μέσα στο πνεύμα της αγάπης πάντοτε, αδιαλείπτως. Αυτό είναι το οποίο δίδει την αισιοδοξία στον άνθρωπο, ότι η οποία ξεπερνά το φόβο του θανάτου και ξεπερνά το φόβο των πραγμάτων τα οποία καμιά φορά λέμε «μα τι θα γίνει» και ξέρω φοβόμαστε. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα. Δεν μας κάλεσε ο Θεός σε ένα πνεύμα φόβου. Ο Θεός δεν είναι τρομοκράτης. Δεν είναι τρομοκράτης ο Θεός να μας, με την τρομοκρατία να, πούμε, να μας κρατά κοντά του. Αντίθετα, ο Θεός μας δίνει την απόλυτη ελευθερία, που έχουμε τέτοια ελευθερία που μπορούμε και τον ίδιο τον Θεό να τον απορρίψουμε. Μπορούμε να απορρίψουμε και τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος μας έδωσε τη δυνατότητα δια της ελευθερίας να τον συναντήσουμε. Και εκείνο το οποίο έχει για μας τη δύναμη είναι η πεποίθηση, η ακλόνητη πεποίθηση που τη ζούμε μέσα μας από τώρα, από αυτήν τη ζωή, ότι πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Πάντα θα είμαστε μαζί με τον Κύριο. Δεν θα χωριστούμε από αυτόν. Το ότι δεν θα χωριστούμε από τον Θεό, για μας αυτό είναι παράδεισος. Αυτή είναι η βασιλεία του Θεού. Φτάνει να είμαστε μαζί με τον Θεό. Έτσι, όπως είπαμε προηγουμένως, όπως οι ερωτευμένοι. Λέει, φτάνει να είμαι μαζί σου και αυτό για μένα, ας πούμε, είναι το παν. Έτσι, όταν δύο άνθρωποι που αγαπάνε ένας τον άλλο είναι μαζί, θεωρούν ότι αυτό είναι η ευτυχία. Μπορεί να μην έχουν σπίτι, μπορεί να μην έχουν, ξέρω. Τώρα, βέβαια, σήμερα θεωρούν και σπίτι. Βλέπεις. Παντρευτείτε παιδιά, μα δεν έχουμε σπίτι. Βρείτε το σπίτι που να παντρευτείς. Παντρεύτε την κοπέλα που θέλεις και το σπίτι είναι ύστερα. Θέλουμε σπίτι, αυτοκίνητο, δουλειά καλή. Εν τω μεταξύ, μέχρι να αποκτήσουμε, χωρίζομαι. Διότι ώσπου να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, Το πολύ είναι πέταση. Όταν ο άνθρωπος έχει την πληρότητα της αγάπης, τότε είναι και αυτός πλήρης. Και όταν αγαπούμε τον Θεό και ξέρουμε ότι θα είμαστε μαζί με τον Θεό, ενωμένοι, τότε αυτό το πράγμα για μας είναι η Βασιλεία του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρουν άλλα πράγματα, δεν θέλουμε άλλα πράγματα. Λένε πολλοί, πώς θα είναι ο παράδεισος, θα έχει, ξέρω εγώ, πουλιά, θα έχει δέντρα. Βρε παιδάκι μου, νομίζεις, ας πούμε, στον παράδεισο, θα έχεις όρεξη να κάνεις βόρτες, να κόβεις λουλούκια. Κοκκινοσκουφίτσα θα είμαστε στον παράδεισο. Τέτοια πράγματα, ας πούμε, το λέει καμιά φορά, ξέρω, και άνθρωποι που χάνουν γνωστούς τους ανθρώπους. Θέλω να ξέρω, εάν στην άλλη ζωή, να δω, ας πούμε, το σύζυγό μου. Καλά, να δεις τον Χριστό. Καλά τον Χριστό, τον άντρα μου να δω. Να δεις τον άντρα σου, ας πούμε. Εύχομαι, να έχει και ο ίδιος τα ίδια αισθήματα, ας πούμε. Δεν θέλει και ο ίδιος να συναντήσει η γυναίκα του. Να μην ακούει και να τρέχει να ακριφτεί. Αλλά όταν ο Θεός είναι παρόν, παιδιά, όταν ο Θεός είναι παρόν, έχουμε άλλη ποιότητα αισθημάτων, έτσι. Δεν μπορεί να είσαι μαζί με τον Θεό και να ο νους σου είναι αλλού, έτσι. Ο Θεός είναι το άκρος εφετών, έτσι. Είναι το άκρος αγαπητών. Όταν σε ελκύσει αυτή η αγάπη του Θεού, ο νους μας δεν πάει αλλού, ας πούμε. Δεν ψάχνει να βρει τη γειτόνισσα και το συμμαθητή μας και, ξέρω εγώ, το δάσκαλο μας. Δεν κοιτάζει, δηλαδή, πού πήγαινε ο και πού πήγαινε ο άλλος, ας πούμε. Να κοιτάζει, δηλαδή, ξέρω εγώ, ήρθαν όλοι στον παράδεισο, ή κανένα που μείνει μπόξ, ας πούμε. Πού πήγαινε η τάδε γνωστή. Δεν γίνει μέσα, επειδή τόσα πράγματα είναι γελιότητες, έτσι τα λέμε, αφού γελούμε, έτσι. Και μόνο που τα λέμε, γελούμε. Ενώ ότι όταν ο άνθρωπος κοιμηθεί και μπει μέσα στον χώρο των πνευμάτων, έχει άλλη αίσθηση το δωρεόν του Θεού που δεν την έχει όταν είναι σε αυτό το σώμα. Γιατί το να μείνει η ψυχή μόνη χωρίς το σώμα αποκτά άλλες δυνάμεις που δεν τις έχει όταν είναι μαζί με το σώμα. Εμείς την άλλη φορά θα πάμε στην Αμόχωστο. Σε 15 μέρες θα είμαστε εδώ, θέλει ο Θεός, παιδιά, έτσι. Κάνουμε την προσευχή μας και σιγά σιγά να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, του φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου, συνεν αυτό ψώμεθα, φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ.